Book 2 68 Iso, pieni. Iso, pieni. Iso ja pieni. Iso ja pieni. Elefantti on iso. Elefantti on iso. Hiiri on pieni. Hiiri on pieni. Pimeä ja valoisa. Pimeä ja valoisa. Yö on pimeä. Yö on pimeä. Päivä on valoisa. Päivä on valoisa. Vanha ja nuori. Vanha ja nuori. Isoisämme on hyvin vanha. Isoisämme on hyvin vanha. 70 vuotta sitten hän oli vielä nuori. 70 vuotta sitten hän oli vielä nuori. Kaunis ja ruma. Kaunis ja ruma. Perhonen on kaunis. Perhonen on kaunis. Hämähäkki on ruma. Hämähäkki on ruma. Lihava ja laiha. Lihava ja laiha. Nainen, joka painaa 100 kiloa. On lihava. Nainen, joka painaa 100 kiloa, on lihava. Mies, joka painaa 50 kiloa, on laiha. Mies, joka painaa 50 kiloa, on laiha. Kallis ja halpa. Kallis ja halpa. Auto on kallis. Auto on kallis. Sanomalehti on halpa. Sanomalehti on halpa.